الباب الرابع والخمسون ومئتان باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان غیبت کے حرام ہونے اور زبان کی حفاظت کرنے کا حکم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم اللہ تعالی نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تم اسے ناپسند سمجھو گے اور اللہ سے ڈرو یقیناً اللہ تعالی بہت رجوع کرنے والا نہایت مہربان ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا اور اللہ تعالی نے فرمایا اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں بے شک کان آنکھ اور دل ان سب ہی سے باز پرس ہوگی ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد اور اللہ تعالی نے فرمایا انسان جو لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ہی ایک نگران تیار ہے اعلم انه ينبغي لكل مكلف ان يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء امام نووي رحمه الله فرماته معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مکلف انسان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی زبان کی ہر قسم کی گفتگو سے حفاظت کرے صرف وہ گفتگو کرے جس میں مصلحت واضح ہو اور جہاں مصلحت کے اعتبار سے بولنا اور خاموش رہنا دونوں برابر ہوں تو پھر خاموش رہنا سنت ہے اس لیے کہ بعض دفعہ جائز گفتگو بھی حرام یا مکروہ تک پہنچا دیتی ہے اور ایسا عام طور پر ہوتا ہے اور سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلائی کی بات کہے ورنہ خاموش رہے بخاری و مسلم اس حدیث سے واضح ہے کہ گفتگو اسی وقت مناسب ہے جب اس میں کوئی بھلائی ہو اور یہ وہی بات ہے جس کی مصلحت ظاہر ہو اور جب مصلحت کے ظہور میں یقین کی بجائے شک ہو تو پھر گفتگو ہی نہ کرے وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای المسلمین افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ویده متفق علیہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مسلمانوں میں سے کون افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ بخاری و مسلم۔ وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة۔ متفق عليه۔ حضرت سهل بن سعد رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب۔ متفق عليه۔ ومعنى يتبين يتفكر أنها خير أم لا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بندہ ایک بات کرتا ہے، اس میں غور و فکر نہیں کرتا، وہ اس بات کی وجہ سے مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی آگ کی طرف گر جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم۔ رواه البخاري۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کی رضا مندی کی بات کرتا ہے، اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے کئی درجے بلند فرما دیتا ہے، اور بندہ اللہ تعالی کی ناراضی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ بخاری۔ وعن ابی عبد الرحمن بلال بن الحارث المزنی رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه۔ رواه مالك في الموطأ والترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت أبو عبد الرحمن بلال بن حارث مزني رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اللہ تعالی کی رضا مندی کی بات کرتا ہے، اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں تک پہنچے گی، اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے لیے قیامت کے دن تک اپنی رضا مندی لکھ دیتا ہے۔ اور آدمی بعض دفعہ اللہ کی ناراضی کا کوئی بول بولتا ہے، اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں تک پہنچے گا۔ اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک اپنی ناراضی لکھ دیتا ہے۔ اسے امام مالک نے موطأ میں روایت کیا ہے، نیز اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ حدثني بأمر أعتصم به، قال قل ربي الله ثم استقم، قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے ایسی بات بتلائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جاؤ۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ خطرے والی چیز جس کا آپ کو مجھ سے اندیشہ ہو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی، پھر فرمایا یہ زبان۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور حسن صحیح کہا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، رواه الترمذي، وذكره الألباني رحمه الله في الأحاديث الضعيفة۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ باتیں زیادہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ دیگر زیادہ باتیں دل کی سختی ہے، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا آدمی ہے۔ ترمذی۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة، رواه الترمذي، وقال حديث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے اس زبان کے شر سے بچا لیا جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور اس شرمگاہ کے شر سے بچا لیا جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجاه، قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، رواه الترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، نجات کس طرح ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سما لے، یعنی تمہارا فارغ وقت گھر کے اندر ہی گزرے، اور اپنی غلطیوں پر خوب رو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا رواه الترمذي۔ معنى تكفر اللسان أي تذل وتخضع له۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء زبان سے نہایت عاجزی سے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اس لیے کہ ہمارا معاملہ تیرے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو نے کجی اختیار کی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ ترمذی۔ وعن معاذ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا، قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے، لیکن یہ اس کے لیے آسان ہے جس پر اللہ تعالی اس کو آسان فرما دے، یعنی توفیق عمل دے دے۔ تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ، اور بیت اللہ کا حج کر۔ پھر فرمایا، کیا میں تجھے بھلائی کے دروازے نہ بتلاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے، یعنی اس کے اثر کو دور کر دیتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آدمی کا رات کے پچھلے پہر یعنی درمیان میں نماز پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یعنی ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، یہاں تک کہ یعملون تک پہنچ گئے۔ پھر فرمایا، کیا میں تجھے دین کا سر، اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی نہ بتلاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتلاؤں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، اس کو روک کے رکھ۔ میں نے عرض کیا، کیا ہم زبان کے ذریعے سے جو گفتگو کرتے ہیں اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں تجھے گم پائے جہنم میں لوگوں کو، ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی اودھے منہ گرائیں گی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اتدرون ما الغیبہ؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال، ذكرك أخاك بما يكره. قيل، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ پسند نہ کرے۔ آپ سے پوچھا گیا، یہ بتلائیے کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جس کا میں ذکر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں وہ چیز موجود ہو جس کا ذکر تو کرے تو یقیناً تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات نہیں ہے جو تو اس کی بابت بیان کرے تو پھر تو نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ مسلم۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی خطبته یوم النحر بمنى فی حجۃ الوداع، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ متفق عليه۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع یعنی آخری حج کے موقع پر عید الاضحیٰ کے دن منا میں اپنے خطبے میں فرمایا، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں، جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں، تمہارے اس شہر میں۔ سنو، کیا میں نے اللہ کے احکام پہنچا نہیں دیے؟ بخاری و مسلم۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت، قلت للنبي صلى الله عليه وسلم، حسبك من صفية كذا وكذا، قال بعض الرواة تعني قصيرة، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ومعنى مزجت خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها، وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حضرت عائشة رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ کے لیے آپ کی بیوی صفیہ کا ایسا ایسا ہونا کافی ہے۔ بعض راویوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد یہ تھی کہ وہ پست قد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تو نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو وہ اس کا ذائقہ بدل ڈالے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آدمی کی نقل اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں چاہے اس کے بدلے مجھے اتنا اتنا مال ملے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، رواه أبو داود۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے، تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں یعنی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ ابو داؤد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله، رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کا خون، اس کی آبرو اور اس کا مال ہر دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مسلم۔